står på torget med fanan i min hand. Blev hånad och bespottad för jag hyllar mitt land. Varför jag säger jag älskar mitt land. Blev hånad och slagen, min själ sätts i brand. I mina vener flyter blått och gult blod. I mina vener flyter blått.